شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای دلم، الهی که همیشه همیشه خوب باشین. بچه جونم یه سوال دارم، شما چه آرزوی دارین؟ امشب میخوام براتون از یه نخود کوچولو قصه بگم که یه آرزوی قشنگ داره. میگین چه آرزویی؟ خب به قصه باید خوب خوب گوش بدین تا خودتون پی ببرین. اسم قصه‌مونم هست نخودی ریزه میزه. نخودی قصه ما کوچکترین نخود توی آشپزخونه بود. اصلا برای همینم اونو نخودی صدا می زدم. نخودی قصه ما یه آرزو داشت. آرزو داشت که مثل درختا یا مثل سبزهای توی باغچه سبز و تازه و زیبا باشه. اما همه می گفتن نمیشه. نخودا، عدسا، حتی لیموهای توی آشپزخونه هم میگفتن نمیشه. نمیشه که نخودی یه درخت یا سبزه سبز باشه. اون روز خاله خانم میخواست آش بپزه، یا آش خوشمزه و خوشرنگ. برای همین خاله خانم با آشپزخونه اومد، یکم عدس برداشت، یکم لوبیا، بعد اومد و در ظرف نخودا رو باز کرد. خاله خانوم برای آشی که میپخت نخود هم لازم داشت، اما از اونجایی که نخودی ما خیلی کوچولو بود از دست خاله در رفت و افتاد. قل خورد و چرخی زد تا خورد به یه چیز محکم و بعدم ایستاد. نخودی به هر طرف نگاه کرد. تازه اون وقت بود که فهمید چی شده و کجاست. اون قل خورده بود و از آشپزخونه بیرون اومده بود. بعد دونه دونه پله ها رو پایین افتاده بود و از توی باغچه سر در آورده بود. هنوز نخودی قصه ما درست و حسابی از جا بلند نشده بود که یه صدای شنید. کسی می گفت بودو این بچه ها، غذای تازه رسیده برامون. نخودی به سمت صدا برگشت. دید یه عالم مورچه سیاه دارن به سمتش میان تا اونو به عنوان غذا با خودشون ببرن. اما بچه ها نخودی قصه ما خیلی زرنگ بود. آره، زرنگ تر از این حرفا بود. اون به یه چشم به هم زدن چرخید و فرو رفت تو دل خاک باغچه. نخودی تو دل خاک باغچه پایین و پایین تر رفت تا خورد به یه چیز محکم و سفت. اگه گفتین چی بود؟ بله، اون چیز محکم ریشه یه درخت بود. ریشه درخت با ضربه نخودی قلقلکش اومد. خودشو تکونی داد و گفت نخودی ریزه میزه، تو اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ نخودیم ماجرای خودشو برای ریشه درخت تعریف کرد. بله، همه رو تعریف کرد. ریشه درخت آخرش خندید و گفت چه بامزه. خب نخودی بگو ببینم، حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای همینجا بمونی؟ نخودی گفت نه، باید برم، میخوام پیش بقیه نخودا برم. ریشه درخت گفت پس برو به سلامت، ولی کاش میموندی، اینجوری منم از تنهایی در میومدم. بعد نخودی یاد آرزوی افتاد بچه ها که همیشه داشت و گفت راستشو بخوای ریشه درخت، منم خیلی دوست داشتم یه درخت یا یه گیاه سبز بودم، اما خب نمیشه. ریشه درخت گفت چی؟ چرا؟ خیلی خوبم میشه. نخودی گفت آخه چجوری؟ ریشه درخت دستی به سر و روی نخودی کشید و بعد اونو تو دل خاک یه جای خوب گذاشت و گفت فقط باید همینجا بمونی، همینجا. باید صبر داشته باشی، زود خسته نشی. خورشید که بتابه، بارونم که بباره، تو کم کم جوونه میزنی و سبز میشی. بله بچه ها، نخودی قصه ما همونجا موند، صبر کرد و صبر کرد تا بالاخره یه روز صبح زود جوونه زد. حالا نخودی گیاه، بله نخود، گیاهی سبز و زیبا. الهی شکر که نخودی قصه ما به آرزوش رسید. بچه توی زندگی گاهی کسانی هستن که به آدم میگن تو نمیتونی، نمیشه یا بلد نیستی، اما نباید ناامید شد، باید تلاش کرد. بله نخودی هم ناامید نشد و بالاخره به آرزوی قشنگش رسید. شما میتونین با سعی و تلاش به تمام خواسته هاتون برسین. گلگلیای نازم، منم دعا میکنم، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.